कह दो, क्या तुमने देखा अगर ये अल्लाह ताला की जानिब से हो और तुमने इसका कुफर किया, हालांकि इस जैसे कलाम पर बनी इसराइल के एक गवाह ने गवाही भी दी, फिर वो ईमान ले आया और तुमने तकब्बुर इख्तियार किया। यकीनन अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।